to help me, Father. Please, for goodness sake. Name it, child, name it. Father, I love the Dangevala. I want to meet him. No problem. Sunday ka church hone ke baad yaad karna use dil mein. God ko salami dena zarur phir jana use milne. Goga, ye father ka bachcha kaun hai? Father ka bachcha nahi son, father ko baap bolte hain aur tumhara baap tumhare samne khada hai. प्यार हो गया सच प्यार हो गया क्या करें सुनने को ये तरसता था दिल चल जल्दी से शादी करें मैं तेरी टांगे वाली तू मेरा टांगे वाला मैं तेरी टांगे वाली तू मेरा टांगे वाला ए गोरा सुना क्या लड़की बोला बात में बहुत दम है छाती ठोक ठोक के बोला हे मैं तेरी टांगे वाली तू मेरा टांगे वाला सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया प्यार हो गया क्या करें सुनने को ये तरसता था दिल चल जल्दी से शादी करें मैं तेरी टांगे तेरा टांगे वाला टांगे वाला राजू करे। सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे। मैं तेरी टांगे वाली, तू मेरा टांगे वाला। तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला।